الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر وقال الله تعالى لجعل الله لحومها ولا دماؤها ولكن نار التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم اجب سب سے پہلے تو میں سورہ کوثر پڑھ لی اس میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر نصیب فرمائی ہے کوثر کا معنی ہے تو جو میدان حشر میں بلد کوثر ہوگا جب انسان سخت پیاس سے ہوں گے آ کر ایمان کو اس سے سیراب فرمائیں گے ہے کوثر کا معنی خیر کثیر عظیم خیر عظیم برکت خیر کہ آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی آپ کو کوثر کی اور ایک دوسرا صاحب فرمایا ان سے آپ لوگوں کو خیرات کریں گے تو اتنی بڑی امید ہے اور جواب مل گئی تو اس کے بدلے میں آپ کیا کریں اس کے بدلے میں آپ نماز پڑھیں قربانی سے پتہ چل جائے گا اور یہ غلط و فہم سے بات چل رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تو کوئی علاج میں ہوئی اور بعد میں بس سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا کوئی نام و نشان لینے والا کوئی نام لینے والے میں نہیں ہوگا نام و نشان ہی مٹ جائے گا کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی تو ان کے لیے یہ بات ان تک اپنے پاس مختلف پہنچاتا ہے ان نشان یہ کا ہوا اندر سر دہشت جو ہوگا نہیں چہرہ وہ ہوگا دلکٹا یعنی اس کے بعد کا نام و نشان ہی اللہ کی شان اس وقت زمین پر ایک طرح سے شروع کریں ہر وقت خدا کی آواز زمین پر پہنچ رہی ہوتی ہے کیونکہ 360 دور بلب ہیں اور 2 دور بلبوں کے درمیان 4 منٹ کا فاصلہ ہے تو لہذا ہر 3 دور بلب پر ایک نظام ہو رہی ہے 15 منٹ کا فرق ہے 15 منٹ نظام کا فرق ہوتا ہے تو گویا ہر دور اتنی دفعہ آپ کا نام بلند کیا جاتا ہے کہ رفانہ کا ذکر اور تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا اور اس کی ایک عملی تصویر سامنے آتی ہے کہ 5 بار ساری زمین میں مسلسل کیونکہ زمین جب گردش کرتی ہے تو یہ 10 بار 15 منٹ کا فرق آتا جاتا ہے کہ ایک انتظام ہے کہ انتظام ہے کہ ساری زمین پر بھول رہی ہے اس بات کے پرتھوی راج میں شکست دے کر شہاب الدین اور غوری نے پتہ کیا ہندوستان کو پانی پت کے میدان میں صبح کے وقت اذان کی آواز آئی دور سے اذان کی آواز آئی اسے بڑی حیرت ہوئی کہ پتہ تو میں یاد کیا ہے اور اتنے دور سے اذان کی آواز کیسے آ رہی ہے تحقیقات کے ساتھ ہی ان کو پتہ چلا کہ آپ سے پہلے بغیر تذکر و سپاہ کے خواجہ محسن میری رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں اور ایک نمبر دہلی سے گھر تک کیا ہے اور نو علاج آج کل مسلمان کیا بغیر لشکروں کے بعد نتاج سب سے میں نے لشکروں سے پاس میں ہے جو بات مرد کے نظر کی بات کا نہیں فصل سلطنت میں ہجم کیا آ جائے گا بادشاہی میں فقیری میں اتنا فرق نہیں ہے نہیں فصل سلطنت میں ہجم کیا آ جائے گا وہ صفا کی جہر بازی یہ نگاہ کی جہر بازی یعنی کہ وہ تو اپنے فوج سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں لوگوں کو غیر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے والے کے پاس نہ ہتھیار نہ فوج لیکن ایسی نگاہ کی طاقت ہے کہ انسان کے دل کو پلٹ سکے تو وہ جابلی اور نوری کو پتہ چلا کہ ہندوستان میں فتح کا جھنڈا میں نے بعد میں گاڑا ہے لشکر و سپاہ کے ساتھ اور خواجہ حسین سنگھ میری رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر تشبیہ سے پاک ہے، بغیر تشبیہ سے پاک ہے، مجھ سے پہلے جو لگا ہے. سبحان اللہ، تو یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ کیا بادشاہ ہے، کیا تصرف کرتا ہے، کیا ہے. جو بڑے سے مکہ آپ کے مخالف ہے، جو یہود اور مدینہ جتنے بھی مخالفین تھے، جو کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد کے بعد نام نشان مٹ جائے گا، کبھی اسے دوہرا دیتی ہے، اور سب کا نام نشان مٹ گیا اور حضور کا نشان ساری زمین پر گونج رہا. اور جن لوگوں نے ہمارے مالک پر حملہ کیا ان کے چلی دوسرے میں آواز ہو گئی، جواب پر لانے ہو رہی ہیں، آنکھ کو روک نہیں سکتے. اور ہاں، کفار کا نام یا تو نام نشان ہی بڑھ گیا یا باقی نام رہ گیا سجاد رت ابو جہل جہل کا باپ، عمر ابو الحکم نام تھا حکمتوں کا باپ، اور جب بیٹھا تھا دار الندوا، جس سے اسمبلی ہار یہاں پر ہوتا ہے نا، مگر کروا میں درگندر جی کے پاس دار الندوا، اس میں سارے سردار بیٹھتے تھے فیصلے کر سکتے. اس بڑی کرسی پر جو ہے تو ابو مسلم کی وفات کے بعد جو ہے تو ابو جہل بیٹھا کرتا، عمر ابو الحکم بیٹھا کرتا، چوٹے نام سے یاد رہ گیا ابو جہل کے نام سے یاد. تین کو باہر ہے ایک جائے دراصل میں شیخ ایک رات میں نے مضمون میں لکھوایا آپ لوگوں کو اصل میں شیخ اور باب المعی اور تین تین ہیں ان کے بارے میں آئے حکومت دور ہوتے تھے میں پڑھے ضرور اللہ شیخ اللہ اللہ بن مہین بن حماد بن مشاہ بن حمیم بن نائل بن حیق محتر اصل بات ادارے کے دنی دس برائیاں جو ہے پاک نے ان کی بیان کی ہیں. ہمارے مجدو مدی صاحب ہوتے تھے کھا گئے تھے دس کرنے وہ بکری تو دس برائیوں کی بیان کی ہوں گے کہ جھوٹا ہے تو برباد ہے اور یہ ہے وہ ہے کرنے کرتا ہے بات ادارے کے دنی پھر حیرانی کی انہوں نے ایک تلوار لے کر ماں کے سر پر کھڑا ہو کے کہا اچھا جی بتانا کس کا بیٹا. میں کہا بچوں کے باپ کا بیٹا نہیں ہے، بڑی جائیداد تھی ہماری ہاتھ میں نکل رہی تھی، یہ جو سفلا وہ لاکھ کا بیٹا اس پر یاد رہے. ان کی یاد دوسرا رہے گی بے لطفی و ذلت کے ساتھ، اور جن کے بارے میں کہنا چاہیے کہ ان کی یاد نہیں رہے گی، ان کے نام کو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین پر ایسا زندہ کیا کہ ہر وقت گونج رہا ہے، ان کی گلی کوچوں میں گونج رہا ہے، ہزاروں مساجد فراہم سے بن گئی، مساجد بن گئی، امریکہ میں بن گئی مساجد. میں تو میں وقت گزار کے آیا ہوا ہوں، ایک ایک مسجد میں اتنے عامل ہوتے ہیں کہ قرآن دادی سے نمبر آتا ہے کہ کون سنائے، کس میں حفظ کروا رہا ہوں، ایک آفت آگے آگے سنا رہا ہے بیس پیچھے کھڑے. اور مری کا جو مدرسہ ہے حضرت مولانا نظریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا، اس کا ایک ہاتھ نو فٹ لمبا مسجد کا ہاتھ 50 فٹ چوڑا لکڑی کی چھت کو اس سے دور درمیان میں تو اللہ کے احسان سے دنیا میں زور امیج کے لیے جس نیٹ ورک کی ضرورت ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، بس ایک آنے والے میں پلٹا کھا کر ٹیک اوور ہوں گے. ترکیے کے کارخانوں کو، جرمنی کے کارخانوں کو 6 لاکھ مرغ چلا رہے ہیں، اگر سارے پیچھے ہٹے سارے کارخانے بند. فرانس کی انڈسٹری کو، فرانس کی چیزوں کو جائے تو الجزائر کیونس کے مسلمان چلا رہے ہیں، اگر پیچھے ہٹ جائے تو ان کے کارخانے بند پڑے. ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندوں کو اذان کے ساتھ جماعت کی نماز کے ساتھ پہنچا دیا، اور رفع نام کا ذکر فرمایا گیا، اور وطن کے ذرا کے دور تھا اس نماز پر قربان کیا. اس کے بارے میں پڑھی یہ نہیں لال لال ہوں مہارا جمال مہارا کے یہاں سے انال ہو سکتا ہے، اللہ کو نہ تو قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تو قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے، تمہارا دل کا حال تک، تمہارے دل کے تقوی کا حال پہنچتا ہے. کوئی ادنی چیزوں میں قرآن پاک نے بیان کر دیا، قربانی ہے گوشت ہے، ایک خون ہے، ایک جذبہ ہے، تین چیزیں جب مکمل ہوگی تب قربانی. میرا جذبہ عمل نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیں, جذبہ عمل نہیں ہوتا. جذبے کے بعد, جذبے کے تحت عمل وجود میں آتا ہے. جب عمل وجود میں آتا ہے تب نتائج آتے ہیں. جذبے کی مثال جلائی ہوئی آگ, اس پر آپ نے کھانا پکایا یہ عمل, پانی گرم کیا یہ عمل, سردی میں آپ نے بدن گرم کیا یہ عمل. آگ جلی اور چھوڑ دیا گیا, اس پر اسے کوئی فائدہ نہیں دیا گیا, تو جذبہ نہ ہو تو چلا گیا, اس سے کوئی اجازت نہیں. اگر مسلمان کا جذبہ ہے عمل نہیں, اور جذبے سے تو نتائج کب حاصل ہوتے ہیں؟ جب جذبے کے تحت عمل وجود میں آئے, اور نتائج جو عمل کا سمرا عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں وہ جذبے کا نتیجہ تو نہیں ہوتے. تو اس لیے قربانی ایک جذبہ ہے, ایک عمل ہے, گوئے خون کا عمل, اور دل کا حال ہی جذبہ ہو. جیسے پرویز کہتا ہے کہ سینکڑوں آدھا پاکستان وائس پہنچتا ہے, خون پہنچتا ہے, جذبہ پہنچتا ہے. تو بھائی جب وائس پر خون ہوتا ہے تب جذبہ بنتا ہے. اس کے بعد قربانی کی ہوئی نہ ہو تو سر دو جذبہ تو جذبہ ہی جذبہ ہے. سمجھ کی بات ہے, شادی کا ڈسکشن ہے. یہ دیکھو ہمارا وائس پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, تمہارے دل کی یقین پہنچی ہو تو دل کی یقین سب بنتی جاتی ہے. بڑا ہوتا ہے جب قربانی کی جائے گی, گوشت وجود میں آئے گا, خون گرے گا, پھر وہ جذبے کو دیکھا جائے کہ جذبے کے تحت ہوئے. قربانی تو ہوئی نہیں ہے میرے جذبے پر. اس بار پڑھنے میں سزا کر بات بات کرتے ہیں نا, نو دلین میں جانور ضائع ہو گئے, اور اتنا پیسہ ضائع ہو گیا, سب پیسے کو جمع کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا, تو کیا ایسا نہیں تھا؟ تو میں سزا کرتا ہوں, تو غریبوں کو بھکاری بنا کر بغیر محنت کے تقسیم کرنا چاہتا ہے. تو پیسے کی تقسیم بھیک کی شکل میں بغیر مانگے انسان کو ذلت کا طریقہ سکھا کر اس پر دینا چاہتا ہے. اسی پیسے کو شریعت محنت کے نتیجے میں, محنت کے نتیجے میں مفید پیشوں کو سامنے لا کر تقسیم کرنا چاہتا ہے. میں نے تقسیم کیا, ایک آدمی کو بھیک مانگنے والے کو دیا, اس کو جب بھیک کا پیسہ ملا تو کیا ہوا؟ بکائی. کون کو نتیجے میں کیا ہوا؟ بکائی. اور یہاں کیا ہوا؟ قربانی کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک آدمی نے سارا سال میں اس سے مویشی پالے, اس امید اور پالے کہ قربانی کے وقت اچھے بکتے ہیں, مصروف رہا سارا سال, من بھی سرگرمیوں سے ہٹا, اس کو چیز پر لگا رہا, قربانی کا پیسہ وجود میں آیا, اس پر کام کیا, پھر منڈی میں آیا, منڈی پر سے بیٹھا, درمیان میں دو نے خریدا, اس نے کاروبار کر دیا, اس نے سو میں خریدا, آگے مظفر میں بھیجا, ایک مہینہ پہلے خرید کے رکھ لیا, اس نے ایک مہینہ میں نے کر لی, اس پر پیسے کما لیے, کساب جا کر سبا کیا, اس نے محنت کی, اس کو پیسہ ملا, کھال والا نے ایک جگہ سے خریدی, پھر دوسری جگہ بیچی, پھر تیسری جگہ بیچی, تیسری جگہ کارخانوں کو پہنچی, تو کتنے پروفیشن وجود میں آئے. میں وجود میں آئی انسان من کی سرگرمیوں سے ہٹ کر مجھے سرگرمیوں پر لگائے, کام پر لگا, یہ خرابیاں اور کباب سے وہاں پہ جاتی ہیں جہاں لوگ بیکار ہیں. جس بھی امریکہ میں تھا, ایک انگریزوں نے قبضہ کیا مقامی لوگوں سے, مقامی لوگ بالکل بہت ان پڑھ جائے بچہ ہے, کسی کا جھاڑ بھائی لوگ بندوق توپ لے کر آئے, سب کو کچھ تو خون کیا انہوں نے. جب بھی افریقہ میں بھی انگریزوں نے بین زیادہ کچھ تو خون کر کے کروڑوں آدمیوں کو ختم کر کے حکومت کو دیا. ان کا طریقہ ہے, پوری تاریخ ہے, امریکہ میں کروڑوں کو قتل کر کے دیا ہے, آسٹریلیا میں کروڑوں کو قتل کر کے دیا ہے, لڑکیوں کے پاس آپ کی نسلیا تھا, آدمی لوگوں کے پاس نہیں تھا. کچھ لوگ کام کرتے ہیں, کالج ہے پر تعلیم میں نہیں ہے, ہنر بھی نہیں ہے, اور وہ بس برتن دھونے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے, جھاڑو دینے کے لیے کئی گاؤں میں سر رہتے ہیں. سنا نے کہا کہ آپ کے ملک میں چلائیں اور یہ سٹیپنگ اور لوگوں کو پسند کرنا اور لوٹنا, سارا جو کچھ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کیا غیر ملک کے آدمی کے پاس پروفیشن نہیں؟ نہ سمجھ لو. یہ کسی سے پوچھا کہ میری چار دین ندی میرے تین کنار دری نہیں ہے جہاں بند میں ہے کہ جو چلا رہا ہے ہمارے مردان کے مودی عزیز تھا مردان کا گھر مودی عزیز. یہ روزانہ 30-40-50-35 سال سے لے کر 50 سال تک کی مرغوں عورتوں کو مسلمان کرتا ہے, بچوں کو مسلمان کرتا ہے, ان کا اپنا اسکول ہے, ساری دنیا سے مسلمان کے خود بہت مالدار ملک ہے, مسلمان بہت مالدار ہیں, وہ فنڈنگ کرتے ہیں, ساری دنیا کے لوگ فنڈنگ کرتے ہیں, یہ چلا رہا ہے. میں ایک شہر میں گیا, وہاں ایک آدمی آیا, تھوڑا سا میں کھانے پر خیال بٹھا دیا کالے کو, اپنی گاڑی میں بٹھا دیا, آج ہی مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں, اس نے کہا میرے 20 بچے ہیں اور 2 بیویاں ہیں تو میرا کیا ہوگا؟ تو میں کہا مجھے ابھی کو ٹیلیفون کرو جن بھر کر, تو ٹیلیفون کر دیکھا کوئی فکر نہیں ہے, سب کو بھیجیے, سب بندوبست میرے پاس. خیر میں نے بولیے دین سے کہا کہ بولیے صاحب آپ تو خدمت کر رہے ہیں, دین کی خدمت کر رہے ہیں, خدمت خاص کر رہے ہیں, لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, لیکن آدمی کم نے بات بچے یہ بھی کوئی مفادات ہوتے ہیں, ہم نے بھی کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ آدمی کا کہا کہ ہم نے کچھ شبد نہیں بھی کیا ہے, لیکن آپ کے پاس آدھا مین زمین ہماری بھی ہے, آدھا مین زمین یہ جو غریب آدمی تھا اس کو لے کر 10 بجے میں اپنی باپ دکھانے کے لیے لے جاؤں گا. لے کیا مجھے وہاں پر اس کے شکر بدر اور گھوڑے اور گائے اور بکریاں, تو میں کہا سوال تک بولے اس نے کچھ کھانے دکھائے, اس نے گائے یہاں کی مقامی لوکل آبادی والے خوش ہوتے ہیں, بس مقام مل کے کھانا دے دیں تو گھر لے جانے کے لیے کچھ دے دیں, باقی کو کچھ شکر نہیں, بس یہ شکر کرتے ہیں کام مل گیا. سبحان اللہ, یہ بات کیا کر رہے تھے جی؟ ہاں مثبت میں یہ نہیں, شریعت ہے وہ گل آبادی کا پہچان, مویشی پالنے کا پہچان, ان کو پہچان, کے لیے منڈی لگنا, ان کا سب ہونا, ان کی کھانا موسمنا, کھانا ان کا کھانے چلنا, اس میں پروفیشن پیش ہے, آپ اس قربانی کے عمل سے وجود میں آ رہے ہیں. اور آپ گل آبادی کا پہچان سچ بات ہے, کسی ملک کی اصلی معیشت اس کا غلہ اور کھلا, اس کے مویشی اس کا کہنا اصلی معیشت یہ ہے. اگر میرے ملک کے پاس ہے نا 1000 ٹن سونا پڑا ہوا اور گندم اور گندم اور گوشت نہ ہو دودھ نہ ہو تو سونے کو کھاؤ دکان توڑو گی, سونا کیا چیز آپ کیا کر رہے ہیں؟ دعا بول آپ کیا دیا تھا من کیا دیا ساری چیزیں کیا دیا چار جی کو کھانا نہیں مل رہا تھا من جانے کے لیے بندہ کہیں کیا کرے ساری بھائی کے تو گلا ہے اور گلا ہے گلا گھروں گلا سمے مویشیوں کا گلا اور کیس کا گلا یہ اصلی بھائی کے اور قربانی کا عمل جو ہے سر اس معیشت کو زندہ کر رہا ہے اور اس سے معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی جا رہا ہے کہ جس سے معاشرے میں پازیٹو ویلو مثبت مقدار جو ہے وہ زندہ ہوتی ہیں اور معاشرے میں محنت مشقت اور مختلف چیزوں کو لگنا یہ چیز زندہ ہوتی ہے. شریعت تو بہت ہی عجیب چیز جس میں اتنا ماس کیا پانی آ کر آگے اس کا سامنا اٹھوتا ہے شریف میں گاؤں ہوا ہے بالکل پانی جاگنا سامنا ہو رہا ہو اس میں جراثیم غور ہوا پر اپنے کا موقع نہیں ملتا ہے ہمارے میں دس کیا نہیں پتھر ہزار بدلا سبحان اللہ ان شاء اللہ یہ قربانی جو ایک اس کا معاشی پیپر جو میں نے بیان کیا آج قربانی جس پر بڑا اعتراض پہلے کفر پہلے باطل کرتے ہیں کہ نوز معاشی نقصان ہے یہ بہت بڑا معاشی فائدہ ہے امت اور بہت عظیم حکومت کے فائدے کی یہ چیز ہے. اللہ نے زندگی دی تو کچھ قربانی کا بتایا, اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا حال یہ آئندہ دنوں کو پھر دھیان کریں ان شاء اللہ.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. Thank you. Thank you.